أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, değerli dostlar, ekranlara başındaki müdavimler, Allahu Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dostlar, kıymetli kardeşlerim, bildiğiniz üzere En'am suresi 103. ayet-i kerimede kaldık. Bugün inşallah 103 ile 106. ayet-i kerimeleri sohbetimizde işlemeye çalışacağız. Tabi 106. ayet-i kerime merkezinde sohbetimizi icra etmeye gayret göstereceğiz. Ben hiç vakit kaybetmeden ayet-i kerime inşallah tilavet etmek istiyorum. Ama öncesinde bizleri Rabbim hamdü senalar olsun mübarek 3 aylara eriştirdi. Mübarek 3 aylara eriştirdiği gibi Ramazan ayına da erişmeyi ve hakkıyla ifa etmeyi cümlemize kolay kılsın. Bu mübarek aylardan fazlasıyla istifade edebilmeyi Allahu Teala ikram etsin. Yine Recep ayında yıkılan hilafetin yine bu mübarek aylarda yeniden ikamesini görmeyi bizlere ikram etsin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle şüphesiz ki bu alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle hiç zor değildir. Allahümme amin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle En'am suresi 106. ayeti kerime-i tayyibesinde şöyle buyuruyor kıymetli kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah ittebi' ma uhiye ileyke min rabbik la ilahe illa hu وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Okuduğum ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor Allahu Azze ve Celle, Rabbinden sana vahy yoluna tabi ol, ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden de yüz çevir. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi bu ayet-i kerime kıymetli kardeşlerim derse hazırlanırken böyle üzerinde düşünüyorum, müfessirlere bakıyorum ama şu kanaate vardım, bunu da sizlerle paylaşmak istedim sözlerimin başında. Belki de kulluk şiarının en temeline koyulması gereken ve de kulluğun belki de bunun üzerine inşa edilmesi gereken bir ayet-i kerime olduğunu düşünüyorum. Şüphesiz her ayet-i kerimenin hayatımızda dokunduğu, şekil verdiği, yönlendirdiği tarafları var ama bu ayet-i kerime üç tane farklı üçe bölecek olursak ayet-i kerimeyi Allahu Azze ve Celle ittebi ma uhiye ileyke min rabbik, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben ey Muhammed sana vahyettiğimize tabi ol, sonrasında da alemleri Rabbi olan Allahu Azze ve Celle yerin ve göğün tek sahibi olduğunu söylüyor, la ilahe illa hu, ondan başka ilah yoktur, yerde de gökte de onun sözü egemen olmalıdır. Ve sonrasında da وَاَعْرِدْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ, yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben diyor ki müşriklerden de yüz çevir. Şimdi bu ayeti kerimenin çerçevesinde birçok konu ele alınması mümkün olmakla birlikte ben özellikle alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin emrinden hareketle Resul sallallahu aleyhi ve selleme söylediği veya emrinin hususu bir delili olmadığı müddetçe ümmete bağlayıcı olduğunu biliyoruz usul kaidesinden hareketle. Dolayısıyla buradan mülhem şunu söylemek istiyorum. Biz Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir hayat inşa etmekle memuruz. Dolayısıyla vahyin inşa ettiği bir hayatı nasıl gerçekleştirebiliriz? Menfaatlerimize, heveslerimize, arzularımıza tabi olmadan Rabbimizin emir ve yasaklarının egemen olduğu bir dünyayı nasıl yaşamalıyız, nasıl buna sahip olabiliriz? Kısaca inşallah bundan bahsedeceğim ve sohbetimin son kısmında da Allahu Teala'nın hükümlerinin kamil manada egemen olması konusuyla inşallah sohbetimi nihayetlendirmeye çalışacağım. Ama ısrarla vurgulamak istiyorum. Allahu Azze ve Celle, dikkat ederseniz dostlar, bütün içtenliğimle söylüyorum, dersi hazırlanırken şu Allahu Azze ve Celle Resulüne diyor ki ittebi ma uhiye ileyke min rabbik. Resulünü muhatap almış ve şöyle söylüyor. Diyor ki ey kulum Muhammed, ben seni peygamber olarak gönderdim. Sen bir risaletin sahibisin ve insanlara bu risaleti tebliğ etmekle memusun. اِتَّبِعَ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Sana Rabbinden ne vahyolduysa bunu insanlara anlat. Ve hayatını vahiy ile inşa et demektir. Bu belki çok basit, mealen okuduğumuz zaman 3-5 saniyeyi ancak alan, 3-5 saniyeden ibaret bir cümle olarak okunabilir. Böyle değerlendirilebilir ama böyle değil. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Resulüne hitaben diyor ki hayatını vahiy ile inşa et. Ve bu çok basit bir şey değil. Niçin olduğunun cevabını birazdan sohbetimizin ilerleyen sürecinde inşallah masaya yatıracağız. Ama dikkat ederseniz alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Resulüne vahiy ile inşa edeceği bir hayatı talep ederken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun mücadelesi sürecinde ve esnasında büyük gayretler ortaya koymuş. Yani aslında şunu demek istiyorum ve sohbetimde de bunu masaya yatıracağız birlikte inşallah. Allahu Azze ve Celle'nin emri doğrultusunda vahyin inşa ettiği bir hayatı arzu etmek kolay bir şey değil. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Farklı farklı imtihanlarla karşılaşmak bu işin doğasında olduğunu söylemeye çalışıyorum. اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتْرَكُوا اَنْ يَقُولُوا اَمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. İman ettik dedikten sonra onlar imtihana tabi tutulmayacaklarını mı zannediyorlar buyuruyor Allah. Yani اِتَّبِعْ مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Ey Muhammed, Allahu Azze ve Celle'nin sana vahyettiğine tabi ol dedikten sonra bu süreç kolay değil. Müşriklerin egemen olduğu, onların hüküm sürdüğü bir dünyaya, bir topluma Allah peygamberini gönderiyor ve onların düzenlerini bozmak, onların düzenlerinin yerine Allah'ın dininin yeryüzüne hakim kılmak gibi bir vazifeyi Resulullah'a yüklüyor. Bu öyle basit değil. Dolayısıyla buradan kendimize çıkaracağımız ders, aynı şeyleri arzu eden ve aynı şeyleri yerine getirmekle memur olan bizler de aynı sorumluluğu, aynı zorluğu göstermek durumundayız. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bakınız, alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Resulüne, evet, fasta bima tu'mar ve arid anil müşrikîn. Az önce söylediğim ayetin aslında paralelinde değerlendirilebilecek bir ayet. Ey kulum Muhammed, onların beyinlerini çatlatırcasına sana vahyettiğimi tebliğ et. Allahu Ekber. Nasıl bitiyor ayet-i kerime? Ve arid anil müşrikîn. Müşriklerden de yüz çevir. Yani bu süreç onların istemediği bir dünyayı inşa etme süreci. Onların istediği bir dünya var. Aslında şöyle okumak lazım. Biraz da puzzle parçalarını şöyle de koyalım, yerleştirelim. Bir tarafta alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle Resulüne vahyediyor. Ve Resulüne hitaben, dolayısıyla da bize hitaben diyor ki اِتَّبِ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden sana ne vahyolduysa ona tabi ol diyor. Bir tarafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluma gönderilmiş. Toplumun örfleri var, ananeleri var, İlahları var, hükümleri var, dünyaları var, sistemleri var, nizamları var. Ama diğer tarafta da Allah Resulünü bu düzenin yerine İslam'ın egemen olduğu bir düzeni için peygamber göndermiş. Ve ona vahyetmiş. Yeni dünyayı bu vahiyle inşa et demiş. Müşrikler hiçbir şey yapmayacaklar mı? Müşrikler Resulullah'a cephe almayacaklar mı? Kırmızı halılar mı serecekler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme? Yok ya, gel. Artık bizim bu dünyanın yerine inşa edeceğin, vahyin inşa ettiği bir dünyayı kolaylıkla yapasın. Senin için kırmızı halılar seriyoruz mu dediler. Diyecekler. Bundan sonrası bizim için diyecekler. Hayır, vallahi öyle değil. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا. O kafirler ki insanları Allah'ın dininden ve davasından alıkoymak için mallarını harcadılar. Harcarlar ve harcayacaklar da buyuruyor Allah. Nitekim dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin inşa ettiği bir dünyanın mücadelesini verirken zorluklara karşılaşmadı mı? Zorluklara göğüs germedi mi? İşkencelere maruz kalmadı mı müşrikler tarafından? Vallahi evet. Peki bugün aynı şeyi isteyenler aynı şeylerle karşı karşıya kalmıyorlar mı? Evet. Yarın aynısı olmayacak mı? Yarın da aynısı olacak. Bunun en genel ifadesi nedir biliyor musunuz dostlar? Hakla batılın mücadelesi. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inen bu ayeti çok kolay tilavet edebiliriz. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ. Rabbinden sana vahyoluna tabi ol. Az önce söyledim. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden Rabbimiz müşriklerden yüz çevir. Bu mücadele sürecinde seni davetinden ve vahyin inşa ettiği bir dünyanın mücadelesinden müşrikler seni alıkoymaya çalışacaklar. Nitekim öyle de olmadı mı? Mekke toplumunda cahiliyenin ilk günlerinde Allah'ın Resulü bu risaletle vazifelendirildiğinde onların düzenleriyle alakalı fikri, siyasi ve akidevi bir mücadeleye girdiğinde onlar bunu hoş mu karşıladılar? Ne dediler Resulullah'a? وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Öldürmek istediler, sürgün etmek istediler, hapsetmek istediler, tuzaklar kurdular senin için ama tuzak kuranların en hayırlısı Allah-u Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla kırmızı halılar sermediler. Vahyin inşa ettiği bir dünyayı arzu etmek büyük bir mücadeleyi beraberinde getirir. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendisi nasıl ifade etmişler biliyor musunuz dostlar? Ekranlar başında kardeşlerim. Diyor ki beni Hud suresindeki bir ayet yaşlandırdı. Saçlarımı ağarttı. Festekim keme umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu ne demek? Sana biz emirler gönderdik. Sana biz vahyettik. Sana bazı şeylere tabi olmakla alakalı bir nizam gönderdik, bir sistem gönderdik, ayet gönderdik, fermanlar gönderdik. Çoğaltabiliriz bunu. Ama diyor ki Allahu Azze ve Celle festekim keme umirt. Ne emrettiysek orada dur. Onu aşma. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Diyor ki bu benim saçlarımı ağarttı. Kolay değil çünkü. Basit bir ayet değil mi? Festekim keme umirt. Emrolunduğun gibi dosdoğru. Ama öyle değil. Müşrikler kırmızı halılarla karşılamadı Resulullah'ın davetini. Hoş geldin ya, bu daveti taşıman için, daha kolay taşınabilmesi için biz senin için ne yapabiliriz ey Muhammed demediler. Okuduğum, az önceki okuduğum ayet, öldürmek istediler, hapsetmek istediler, sürgün etmek istediler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi. Onun için vahyin inşa ettiği bir hayat mücadelesi kolay değil, kolay olmadı, kolay da olmayacak. İşte bu çerçevede biz iki tane hususu konuşacağız. Bir tanesi en sonunda çok kısa değineceğim bir mesele ama asıl şu. Az bir menfaat bizim Allah'ın emirlerinin ve yasaklarının olduğu bir hayatı yaşama mücadelesinden bizi alıkoymayacak. Bu bir imtihan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu imtihanlarla karşılaşmadı mı? Maruz kalmadı mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Rabbimizin indirdiği vahiden taviz vermesi için teklifler sunmadılar mı? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz bugün davetçiler olarak İslam'ı yeryüzüne hakim kılmaya çalışan kimlik sahipleri olarak Allah ayaklarımızı sabit kılsın dini ve daveti uğrunda. Ama bu süreç kolay olmayacak, bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bundan vazgeçmek uğrunda hapse mahkum ediyorlar. Bir takım tekliflerde bulunuyorlar. Bu daveti bir kenara bırakıp da onların istediği bir kimliğe bürünmemizi istiyorlar. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde olduğu gibi. Ben de vahye tabi olmanın kolay olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Bunun sağlamasını yapmak çok zor değil dostlar. Hemen yan başınıza bakın. Tarih kitaplarına, bilimsel makalelere falan müracaata gerek yok. Allah-u Teala yap dediği halde yapmayan çevremizde birçok insana şahit olmuyor muyuz ya? Vahye tabi olmak vallahi kolay değil. İman ettik dedikten sonra Allah-u Teala'nın imtihanları karşısında muvaffak olmak inanın güç. Zor bir mesele yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin saçlarını ağartmış. Allah'ın vahiy ve emrinin doğrultusunda bir hayat idame etmek zor. İmtihanın bizatihi kendisi. Allah onu isteyene kolay kılıyor, o ayrı. Bu çok farklı bir ayrı. Ayrı bir konu yani, oraya hiç girmiyorum. Ama asıl benim sizlerle bugün konuşmak istediğim, ekranlar başındaki müdavimler, değerli hazirun, menfaatler karşılığında biz Allah'ın dur dediği yerde durmaktan vazgeçmeyeceğiz. Yap dediği şeyi yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Kaçın dediği şeylerden de bu anlamda hakkıyla imtina edeceğiz. Ama nihayetinde bu bir sınav ve Allah Azze ve Celle menfaatlerle, hoşumuza giden şeylerle bizi imtihan edecek. Bu bir hakikat. Dünyanın bir gerçeği. Fıtri olarak böyle. Şimdi dedim ya, birinci başlıkta dünya menfaatlerinin, şahsımızda bizim razı geldiğimiz, hoşumuza giden menfaatlerin Allahu Azze ve Celle'nin arzu ettiği bir hayatı yaşama konusunda bize engel olmayacak. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Öyleyse bir soruyla sohbetime inşallah devam etmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Desem ki kulların Yani biz insanların, Allahu Teala kulluk iddiasında olan bizlerin, Allah iddiamızı boşa çıkarmasın. Hakkıyla kulluk konusunda bize muvaffakiyetler ikram etsin. Ama biz وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ bu şiardan biz Allahu Teala kulluk yapma iddiasındayız Allah'ın izniyle. Ve bunu da sağ salim ahirete irtihal etme noktasına kadar, son anına kadar başarma gayreti içerisinde olacağız. Ama şu soru önemli. Allahu Azza ve Celle kulların fiillerine ilişkin soruyorum. Belirleyici olan kim? Ne belirliyor? Menfaat mi belirliyor? Hevalarımız ve isteklerimiz, arzularımız mı belirliyor? Yani ben bir fiil ortaya koyacağım. Israr ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Belki mükerrer oluyor ama ayet-i kerimede Allah Resulüne diyor ki اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ senin Rabbin sana neyi vahyettiyse ona tabi ol. وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ seni vahiyden saptırmaya çalışanlara da sakın itibar etme. Hatta diyor ki ayet yüz çevir. Meyyal olma onlara karşı. Şimdi soruyorum. Kulluk imtihanında maratonunu koşucular olarak biz bu kulvarda koşuyoruz. Belirleyici kim? Benim hayatımı kim dizayn ediyor? Benim hayatıma kim yön vermeli? Ama bugün maalesef toplumsal değerlendirmeden hareketle söylüyorum. Toplumsal bazda söylüyorum. Bugün biz bu konuda sınıfta kaldık maalesef ve başarısız olduğumuzu söylemek durumundayız. Nedir o? Bugün hayatımızda aslında Müslümanların belirleyici olan kriteri maalesef vahiy olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz. Bugün faizle kolayca iştigal edenlerin insanların varlığına şahit oluyoruz. Öyle değil mi? Bugün Allah-u Teala'nın yapma dediğini kolaylıkla yapabilen, yap dediğini de kolaylıkla öteleyebilen kardeşlerimizin varlığına şahit oluyoruz. Dolayısıyla belirleyici ne? Menfaat mi? Ki bugün en büyük imtihanımız kişisel menfaatlerimiz. Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَى hevasını ilah edineni görmedin mi buyuruyor Allah? Ne demek bu? Hevasını ilah edineni görmenin anlamı şu. Hayatta yapacağı fiillerle alakalı karar veren bizatihi kendisidir ve şahsi menfaatleridir demek. Menfaati olduğu için alır, menfaati olduğu için satar. Menfaati olduğu için yapar, menfaati olduğu için de yapmaz. Yani belirleyici olan işin merkezinde şahsın menfaatleri olmuştur. Halbuki amellerde belirleyici olanın menfaat olması doğru mudur? Caiz midir? Hayır. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Resulüne bunu tembihlemiştir. اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ Rabbinden sana ne vahyolunduysa ona tabi ol. Hevana arzuna tabi olma, meyyal olma ve olmaması gerektiğini ifade eden ayetleri birazdan hususi olarak, müstakil olarak sizlerle paylaşacağım. Ama bizim şahsi menfaatlerimizin amelleri yapmakta belirleyici olmadığını, kaynak olmadığını, ölçü olmadığını, kriter olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Bunun delili olan ayeti şimdi paylaşıyorum. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ siz kerih görseniz dahi biz diyor cihadı size farz kıldık. Şunu diyebilirsiniz. Bu yorum doğru bir yorum. Ya Müslümanlar cihada giderken güle oynaya gidiyordu. Evet. Davranışları belirleyen mefhumlardır. O zihninde bu meseleyi bitirmiştir. Buna inanmıştır. Ama kerih görmek insanın en fıtri yansımasıdır, refleksidir. Sahabelerde biz bunu kolayca görebiliyoruz. Tebuk gazvesinden geriye kalan sahabeler olmadı mı kıymetli kardeşlerim? He? Onlar bu dini eksik anladı, onlar bu dini kavrayamadılar demek mümkün mü? Hayır, onlar fıtri olarak, insani olarak bir davranış sergilediler. Şeytana bu anlamda mağlup oldular, vesveselerine mağlup oldular. Şahsi menfaatleri bu anlamda daha galip geldi. Böyle yorumlamak lazım. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini ikiletmeyen ve ona hakkıyla tabi olduğu için Resulullah aleyhissalatu vesselamın özel duasına mazhar olan Abdullah İbni Revaha Mu'tade kendisinden önce tayin edilen iki komutanı şehit olduğunu gördüğünde aynı akıbetle karşılaşacağı düşüncesi onun atının dizgininin iki defa çekmesinin sebebiyet vermedi mi? Dünyalıklar aklına gelmedi mi? Hurmalıkları aklına gelmedi mi? Bahçeleri aklına gelmedi mi? Bağı bostanı aklına düşmedi mi? Bu fıtridir ya. Allah diyor ki siz kerih gördünüz. Allah kerih görüyorsunuz diyorsa el hak. Sadakallahul azim. Azim olan Allah doğru söylemiştir. Niçin? Ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. İnsanı biz yarattık. Onun neyi istediğini, neye muhtaç olduğunu, neyi arzu ettiğini fıtri olarak biz iyi biliriz diyor Allah. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Kerih görüyorsunuz diyor Allah. Öyle. Tebük'te kaldı. Sahabeler geri kaldı. Mu'te'de Abdullah İbni Revaha atının dizginini iki defa çekti. Düşmana Allah'ın Resulü kim haber getirirse benimle cennette böyle komşu olacaktır dedi. Zübeyr İbni Avvam'ın dışında kimse ayağa kalkamadı. Evet, cihat kerih görüyoruz. Fıtri olarak. Ama Allah diyor ki siz sevdiklerinizde şer vardır. Şer bildiklerinizde hayır vardır. Siz bilmezsiniz. Allah bilir. Bu ayet-i kerime menfaatlerimizin, çıkarlarımızın, maslahatlarımızın amellerin belirlenmesinde ölçü olmadığını ifade eden en net ayet-i kerimedir. Mesela insan menfaatleri belirleyici olduğu zaman hevasını, arzularını ilah edinmiştir demek yorumu aslında isabetli bir yorum. Çünkü amellerde belirleyici olan vahiy olmalı. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle olmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiği risalet olmalı. Yoksa benim arzum, benim isteklerim değil. Bakınız bir diyalog yaşamıştım üniversite yıllarında Hollanda'dayken. Kişisel menfaatlerin, Müslümanların kişisel maslahatlarının belirleyici olduğu iddiasına sahip bir Müslümanla bir münazaramı paylaşacağım sizlerle şimdi. Yani bir hikaye kitabından alıntı yapılmışlığı falan yok bu anlattığım şeyin. Bu bizatihi benim yaşadığım bir hadise. Üniversite yılları böyle İslami davet çalışmaları yapıyoruz. Bir kardeşimiz de İslam'ı çok iyi biliyor. Yani yıllarca emek vermiş İslam davet çalışmalarında ama böyle muhabbet ediyoruz. Hilafetin ikamesi, farziyeti, müjde olduğu, Allah'ın vaadi olduğu konusu bu çerçevede konuşuyoruz ama tam da bu süreçte yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılı olabilir, 2006-2007 tam zaman dilimini, tarihini hatırlamıyorum ama 2010 öncesi olduğu çok çok iyi hatırlıyorum çünkü o dönem mezun oldum ben. Türkiye'deki kardeşlerimize de bir operasyon yapılmıştı. Kardeşlerimiz cezaevine konulmuştu. Hilafet istedikleri için sırf. Tam da bu süreçte işte hilafetin farziyeti ve gençlerin başına geleni de bu kardeşimiz çok yakinen takip ediyor, bilen birisi. Bana şunu söyledi, dedi ki ben dedi sizin kardeşlerinizin cezaevine girmesi meselesini dedi İslam'a uygun bulmuyorum. Dedim bunu da ben ilk defa senden duyuyorum. Sen uygun bulmuyorsun, ben senin söylediğini hiç uygun bulmuyorum. Dedim ki bunun delili nedir? Yani sen kardeşlerimizin cezaevine girmesi meselesinin İslami bazda, İslami ölçekte değerlendirdiğimiz zaman yanlışlığını neye dayandırıyorsun? Dedi ki Müslüman akıllı olmalı. Siz de aslında zalim sultan karşısında korkusuzca hakkı söylediğiniz zaman bunun sonucunun cezaevi olacağı belliyken siz kendi kendinizi tehlikeye atıyorsunuz dedi. Dedim maşallah akli argümanlarla bir delillendirme bu kadar dedim fiyaskoyla sonuçlanabilir yani. Hatta ve hatta üstüne üstlük o kardeşimiz Kur'an'dan bana ayet bile getirdi. Akli delillendirmenin yanında söylediklerini aslında Kur'an'ı ayetlerle argümanlaştırdı. Subhanallah. O kadar ileriye gitti. Ve bana şu ayet-i kerimeyi okudu. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَا تَهْلُكَ Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın bizatihi Allah'ın kelamıdır dedi. Sizin dedi kardeşlerinizin Türkiye'de, Özbekistan'da ve bütün İslam beldelerinde davet çalışmasını yapıp da zalim sultan karşısında zulme maruz kalan kardeşlerimize aynen bu ayet-i kerimeyi delil göstererek yanlış yaptıklarını söyledi. Dedi ki hak sözü söylemenin karşılığında eğer ki cezaevi süreci varsa veyahut da zulme maruz kalmak gibi bir süreç peşinden gelecekse bir Müslüman akıllı olmalı ya. Siyasetini farklı şekillerde yapmalı, yürütmeli, tebliğine devam etmeli gibi. Maksadım oradaki sohbetin tamamını burada sizlere aktarmak, anlatmak değil. Meramım kendince, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ayeti kerimesini Müslümanın menfaat ve maslahatı gözetmesi gerektiğinden hareketle delil gösterdi ve yapılanın yanlış olduğunu değerlendirdi. Böyle mi bakmak lazım meseleye? Halbuki vallahi Ebu Eyyub el-Ensari diyor ki bu ayet bizim için indi. İstirham ediyorum, tefsir kitaplarına bu ayeti kerimeye bakınız. Muhasara altındayken, İstanbul'u fethetme gayreti sırasında, siperdeyken, cihat aşkı ya da Allahu Azze ve Celle'nin uğrunda şehit olma arzusuyla bir Müslüman siperden çıkıyor, düşman saflarının arasına kendisini atıyor ve orada şehit ediliyor. O siperden çıktığı esnada, o sırada siperdeki Müslümanlar diyor ki Subhanallah, şu Müslümanın yaptığına bak ya. Allahu Azze ve Celle'nin ve la tulku bi eydikum ila tehluke, kendi ellerinizle kendinize tehlikeye atmayın ayeti kerimesine rağmen bile bile kendisini tehlikeye attı ya. Bu böyle olmaz. Müslüman akıllı olmalı. Yani az önce söylediklerimin mefhumen bir benzerini söyledi oradaki insanlar. Allah onların hepsinden razı olsun. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh duyunca dedi ki siz bu ayeti böyle mi anlıyorsunuz? Bu kardeşinizin kendisini tehlikeye attığını mı zannediyorsunuz? Ve de bu ayeti bu meseleye delil mi getiriyorsunuz? Vallahi yanılıyorsunuz dedi Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh. Bu ayet biz Medine'lilere indi, Ensar'a indi. Ne zaman ki Allah azze ve celle Resulüne zaferler verdi, fetihler nasip etti, İslam devleti kendince ayakları üzerinde durma başarısını gösterdi, biz Medine'liler kendi aramızda konuşuyorduk sessizce. Ya artık belli bir noktaya geldik, şu savaşları bırakıp da biraz ticaretlerimize mi yönelsek dedik, Allah azze ve celle Resulüne bu ayeti kerimeyi indirdi. Ne zaman ki siz Allah Azza ve Celle'nin yolunda cihat etmekten vazgeçer, ticari mallarınıza yönelir ve Allah'a infak etmekten de geri durursanız, işte siz kendinizi o zaman tehlikeye atarsınız dedi. Allah bu ayeti kerimeyi biz Ensar'a indirdi. Dolayısıyla aklın, mantığın, maslahatın, menfaatin, kulların amellerini belirlemekte ölçü olmasına bu ayeti kerime delil olarak gösterilemez. Dolayısıyla kulların, biz kulların fiillerinde belirleyici olanın ne olduğu konusu önem arz ediyor. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittebi'a mâ uhiyye ileyke min rabbik. Rabbinden sana vahy yoluna tabi ol. Bu süreç imtihansız geçmeyeceğini az önce ifade ettim. Kimisi faizle ev almakla imtihanını veriyor. Doğru mu kıymetli kardeşler? Allah haram kılmış ama zaruretiydi, menfaatiydi, maslahatıydı. Hatta şu ifadeyi de hemen burada söyleyeyim. Konumuz her ne kadar usulü fıkıh olmasa bile makasedu şeria kısmı vardır bilirsiniz. Şeriatın maksatları. Bunlardan bir tanesi de insanın kendisini, neslini, aklını korumasıdır. İşte buradan hareketle Allah kullarının zararını asla istemez. Dolayısıyla Müslümanın menfaat gördüğü ve kendine maslahat gördüğü her şeyi alabilir, İslam'ına cevaz vermiştir diye de böyle yorumlayan alimler olmuştur. Hayır, öyle değil. Vallahi eğer öyle bir şey olsaydı bunu en iyi yapacak olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olurdu. Sahabeler olurdu. Biz dini çok iyi anladık da sahabeler eksik mi anladı ya? Sümme haşa. Onlar eziyetlere düçar kaldılar. Zulümlere maruz kaldılar. İşkencenin bin bir türlüsünü müşrikler onlara reva gördüler. Onlar dinlerinde sebat ettiler, taviz vermediler. Onlara maslahat yok, onlara menfaat yok, bize var öyle mi? Böyle bir din anlayışı yok ya. Böyle bir dünya yok. İttebe ma yuha ileyke min rabbik. Sana Rabbinden ne vahyolunduysa ona tabi olacaksın. Allah faize yanaşmayın dediyse yanaşmayacaksın. Allah azze ve celle haram kıldım, sakın ha sakın onunla iştigal etme dediyse iştigal etmeyeceksin. Allah azze ve celle yap dediyse de yapacaksın. Ben size bir şey söyleyeyim mi kıymetli kardeşler? Bugünün en güçlü azını sizlerle paylaşıyorum. Asıl menfaat dünya hayatında sahip olacağımız 3-5 geçici meta değildir. Vallahi değildir. Bugün sahip olacağı menfaati karşılığında Allah'ın ayetlerini vahiy içe sayanların öbür dünyaya sahip olduğu o metaları götürdüğü vaki değil. Yok. Bir kimsenin Allah'ın vahyini hiçe sayıp da uğrunda sahip olma arzusuyla Allah-u Teala'nın vahyine hiç kulak vermeyen ama en nihayetinde sahip olduğu metaları ahirete götürmüşlüğü yok. Yok, yok. Ben size asıl menfaatin ne olduğunu söyleyeyim mi? Kıymetli kardeşlerim, başta nefsime sonra size asıl maslahatı söylüyorum. Uğrunda belki canların, malların, uzuvların, sevdiklerimizin feda edebileceği en büyük menfaati söylüyorum. O alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasıdır. Bunun uğrunda her şey feda edilmelidir. Edilmelidir diyorum. Çünkü asıl menfaat alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bizden olan hoşnutluğudur. O bizden hoşnut olduktan sonra arabamız olmasın, işimizi kaybetmiş olalım, hatta bunun uğrunda şehadete kavuşmuş olalım ama en nihaye Allah bizden razı olmuş olacak, yetmez mi? Allah'ım bizi razı olduğu kullardan eylesin. Allahümme amin. Asıl menfaat o. Evet, bu dünya hayatında belki zarara düçar kalabiliriz. Sırf inandığımız Allahu Azze ve Celle'nin davetini omuzladığımızdan ötürü zorluklarla karşılaşmış olabiliriz. Ama bunun karşılığında Allah Azze ve Celle yevmul kıyamede selamun aleykum tibtum, selamun aleykum, size selam olsun, ne güzel bir hayat yaşamışsınız, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz dediğinde bütün acıları unutmuş olacağız. Asıl menfaatin Allah'ın rızası olduğunu o gün fark ettiğimizde diyeceğiz ki vallahi dünyalık birkaç menfaat karşılığında Allahu Azza ve Celle'nin rızasından vazgeçmedik ya, sana hamdü senalar olsun ya Rabbi diyeceğiz inşallah. Asıl menfaatin ne olduğu az önce ifade ettim, o Allah'ın rızasıdır. Amr bin Semure, bu örneği ben daha önce Tefsir-i Furkan'ın ilk yıllarında vermiştim ama o zaman söylemiştim, ben bu örneği yeri geldiğinde yine vereceğim demiştim. İşte yeri geldi, veriyorum. Şimdi buradan da söylemiş olayım, yine yeri geldiğinde de vereceğim örneklerden bir tanesidir. Amr bin Semure hırsızlık yapıyor. Size menfaatin ne olduğunu, asıl menfaatin nerede aranması gerektiğini ifade etmeye çalışıyorum. Biz vahyin inşa ettiği bir hayatı arzulama sürecinde, mücadele ve gayret sürecinde imtihanlarla karşılaşacağız. Ama asıl menfaatin Allah'ın rızasında olduğu bilinciyle vahiyden, Allah'ın emir ve yasaklarından ayrılmayacağız. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Amr bin Semure hırsızlık yapıyor, deve çalıyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geliyor, diyor ki ya Resulallah ben deve çaldım. Biliyorsunuz beyinat hükümlerinde ikrar beyinelerdendir. Şahitler kısmı vardır, işte onlardan bir tanesi de ikrardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ikrarı duyduktan sonra, itiraf diyelim aslında bir nevi, tetkik ettiriyor. Hakikaten birisinin devesi çalınmış. Amr bin Semure de bunu ikrar edince elinin kesilmesine hüküm veriyor. Ve elini kesiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzerine Amr bin Semure'nin eli kesiliyor. Ve yere düşen eliyle konuşmaya başlıyor. Garip değil mi? Hiç yere düşen eliyle konuşan insan duymadıysanız Allah için kulak verin. Hiç şahit olmadıysanız, okumadıysanız Allah için dikkatinizi verin. Yere düşen eliyle konuşuyor ve diyor ki Elhamdülillahillezî taharani mink, beni senden arındıran alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, temizlendim senden ya. Vallahi bu bir insan için fıtri özellikleri taşıyan, robottan bahsetmiyorum, insan olan birisi için bu bir menfaat ya. Kolu kesiliyor ya, parmağımızın ucuna bir kıymık batıyor da sabahtan akşama kadar onun acısını çekiyoruz. Yanlış mı söylüyorum? Bir dişimiz ağrıdığında uykularımız kaçıyor. Herhangi bir uzuvumuz rahatsızlandığında vallahi uykuyu durağa terk ediyoruz. Ya bir insanın elinin kesilmesinden bahsediyorum. Ve yine öyle bir insandan bahsediyorum ki eli kesildiği için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ediyor. Çünkü o biliyor ki asıl menfaat Allah'ın rızasındadır. Kolu kopmuş hiç umurunda değil. Ya Rabbi, bunun Türkçesi şu: ben kolumu verdim, bar ben kolsuz kalayım ama sen benden razı ol ya Rabbi, yeter demektir. Vallahi var bizi hapse atsınlar ama Allah kıyamette ben senden razı geldim Abdullah derse bu yetmez mi? Allah bizi hastalandırmıştır. Bu hastalığımın karşısında ya Rabbi bu sendendir, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedik, sabrettik ve Allah bizden razı geldi, yetmez mi? Allah bizi belki bizim kalbimizin meyvesi olan evlatlarımızla imtihan etti. Ya Rabbi inna lillahi ve inna ileyhi raciun, bu sendendir dedik. Teslim olduk, sabrettik ve Allah bizden razı geldi. Yetmez mi? İşte vahyin inşa ettiği bir dünyayı arzu etmek, bunun için mücadele vermek bir takım imtihanları da beraberinde getiriyor. Onun için az önce söylediğim gibi asıl menfaatin nerede olduğunu arayacağız. Ama baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına, kıymetli kardeşlerim, şunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, az önce bu teşbihi yaptım, yeri geldiği için yinelemek istiyorum. Bir tarafta Rabbimiz Resulüne emrediyor, diyor ki vahyettiklerime tabi ol, öyle bir dünya inşa et diyor. Peki o arada ne var Mekke'de? Bir düzen var. Kimin düzeni? Müşriklerin, Ebu Cehil'in düzeni, Umeyye bin Halef'in düzeni, işte ne bileyim Ebu Leheb'lerin düzeni. Onlara göre bir dünya var. Onların inşa ettiği bir dünya var. Bugün olduğu gibi değil mi? Kapitalizmin inşa ettiği bir dünyada yaşamıyor muyuz şu anda? He? Amerika'sının, İngiltere'sinin, Rusya'sının mücadele verip de inşa etmeye çalıştıkları bir dünyanın parçası değil miyiz biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o dönemin laiklerine, o dönemin müşriklerine karşı yeni bir dünyanın düzeninin ikamesi için mücadele vermedi mi? Ki Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Medine'de İslam devletiyle şereflendirmedi mi? Resulüne Rabbimiz ne verdiyse bize de ikram etsin. Rabbena ve atina ma vaadtena ala rusulika ve la tuhzina yevmel kıyame. Bu duayı Allah bize öğretiyor. Resulüne neyi verdiysen bize de ver ya Rabbi. Onların düzenlerinin karşısında Resulullah bir düzenin ikamesinde muvaffak oldu. Ama Allah azze ve celle Resulüne tenbih etti. Ve a'ridanil müşrikîn. Sakın düzen sahiplerine uyma. Sakın düzen sahiplerine boyun bükme. Sakın onların dediklerine meyyal olma ey Muhammed dedi. Ve olmadı Resulullah. Geldi baktı ki risaletin ilk günlerinde Allah tartıda hile yapıyorlar. Allah vahyetti. وَيْلٌ لِلْمُطَفِّف۪ينَ الَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Hile de tartıda hile yaptıklarını söyledi Allah. Fikri bir mücadele, siyasi bir mücadele, akidevi bir mücadele. اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُونَ Siz ve sizin taptıklarınız cehennemde yakıt olacaksınız dedi. Düzenlerini alt üst edeceğinin ilk işaret fişeğiydi bu ayetler. Ama Allah azze ve celle Resulüne ısrarla ne dedi biliyor musunuz dostlar? Bu gecenin yine en güçlü azıklarından bir tanesi olsun diye söylüyorum. Tam da söylüyorum. Ve a'rid anil müşrikîn. Bu süreçte sakın ha sakın, onlara sakın ha sakın uyma. Onlardan yüz çevir. Fahkum beynehum bima enzelallah ve la tettebi ehvâehum. Ey kulumuz Muhammed, Allah'ın indirdikleriyle onların aralarında hükmet, sakın onların hevalarına, arzularına tabi olma. Allahu Ekber. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendi hevalarına ve arzularına tabi olma hususunda ikna etme çalışmaları hiç mi olmadı müşriklerin? Vallahi yığınla oldu. İşkence bunlardan bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kainatın efendisi, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetinin muhatabı, üzerine işkembe döküldü, işkembe. Necaset boşaltıldı Resulullah aleyhissalatu vesselamın üzerine. لَقَدْ اُذِيتُ فِي اللّٰهِ وَمَا يُؤْذَا أَحَدْ Ben Allah'ın dini ve davası uğrunda öyle eziyetlere maruz kaldım ki hiçbiriniz kalmamıştır dedi Resulullah aleyhissalatu vesselam. Eli, yüzü, bütün vücudu kan revan içerisinde kaldı, yeri geldi. Taif'te taşlandı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Neden? Sebebi şu. Allahu azza ve celle'nin razı olduğu vahyin inşa ettiği bir dünya çalışması ve gayreti içerisinde olduğu için. Müşriklerin sisteminden razı gelmediği için. Müşriklerin dünyasına eyvallah demediği için. Müşriklerin nizamına boyun eğmediği için. Vallahi bugün de aynısı değil mi? He? Zalimlerin, ceberutların, diktatörlerin, sömürgeci kafirlerin ve batının, onların dünyasına, nizamına razı gelmediğimiz için onlar da bizimle bugün uğraşmıyorlar mı elhamdülillah? Ey kafirler, size inancımızla, davamızla, dirayetimizle rahatsızlık verdiğimiz için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu bir şeref. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam onlara bir rahatsızlık vermişti. Dedi ki sizin düzeniniz yerle yeksan olacak, İslam yeryüzüne hakim olacak. İşte biz bugün Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın yaptığı şeyin aynısını yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Vahyin inşa ettiği bir dünya kurmaya çalışıyoruz. Ki onun şer'i yolunun hilafet olduğunu defalarca ifade ettik. Yeri geldiği için de hemen burada tekrar ifade etmiş olalım. Ama bu mücadelesiz olmayacağını tekrar tekrar söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en sonunda şunu söyleme gereği hissetmedi mi? Vallahi ya ammi لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله. Vallahi ey amca, güneşi sağ elime verseniz, ayı da sol elime verseniz ben bu davadan vazgeçmem dedi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. Yani bunu Türkçeleştirelim mi? Bunu anlayacağımız dilde ifade etmeye çalışalım mı dostlar? وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Müşriklerden yüz çevir diye emretmişti yani Allah. Siz neyi teklif ederseniz edin, ben Rabbimin razı olduğu, vahyin egemen olduğu bir dünyayı inşa etmekten vazgeçmeyeceğim demektir. Hatta ben size çok daha farklı bir versiyonunu paylaşayım mı bu hadisin? Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sizden biriniz güneşe ulaşsa, güneşten bana diyor bir ateş parçası getirse ve benim önüme serse diyor, vallahi ben bu davamdan yine vazgeçmem. Hemen basit bir soru sorayım mı size yüksek müsaadelerinizle? Ekranlar başındaki dostlar. Güneşe ulaşmak mümkün mü? Hayır. Hadi ulaştı diyelim. Ya Resulullah Efendimiz siz anlayın. Siz bana neyle gelirseniz gelin bu iş olmaz demenin Türkçesidir bu. Bu hadisin mefhumu ve şerhi bu. Hadi ulaştınız güneşe diyelim, ateş parçası getirebilir misiniz? Getiremezsiniz. Siz böyle dahi yapsanız, buna muvaffak olsanız dahi ben sizden yüz çevireceğim ve size inat Allah'ın dinini yeryüzüne hakim kılacağım demektir. Vallahi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam saptırmak için çok büyük gayretler gösterdiler. Ne tekliflerle geldiler Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle bir ayet-i kerime paylaşacağım şimdi. Sohbetimden kısa bir süre önce, belki 15-20 dakika önce bir kardeşimle tevafuk ettim. Onunla böyle sohbet ederken, Allah razı olsun kardeşimizden, bir soru yönelttim. Ona dedim ki, ama böyle yekten bir soru sordum yani. Aklıma geliverdi. Dedim ki, Ahmet abi, Kur'an'da seni böyle çok etkileyen, böyle hemen aklına ilk gelen ayet-i kerimeyi paylaşır mısın dedim. O da dedi ki, ya dumura uğradım, dur bakayım ya neydi falan dedi böyle. Tabii birçok ayet-i kerime hepimizi etkiler. Hepimize hitap eden ayetler vardır. Ayet-i kerimelerin hepsi bizim kulluğumuzun esasıdır. Bunu konuşmuyorum. Ama böyle okuduğun zaman böyle tüyler ürperten, aman ya Rabbi, bu ayet-i kerimeyi sen Resulüne indirdin ve Resulüne böyle söylüyorsan bizim halimiz nice olur ya Rabbi dediğimiz ayetler vardır ya. Ben kendiminkini paylaşayım da siz de kendi dünyanızda düşünün. Belki bir yerde tevafuk edersek yine sorarım. Asıl konu ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbimizin talimatlarından bir milim dahi ayrılmamış olması. Bunu ifade etmeye çalışıyorum. Buranın altını çiziyorum. Ve bizden de böyle bir duruş isteniyor. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Allah Azze ve Celle Resulüne buyuruyor ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Allah, Allah, Allah. Diyor ki Allah Azze ve Celle Resulüne, şayet sen bizim sana vahyettiklerimizin dışında biraz şöyle böyle bir şeyler eklemeye kalksaydın, yani söylediğimiz vahye kemküm etmeye kalksaydın, ha? Bizim sokak jargonuyla söylüyorum literatüründe, yani onun üzerine bir şeyler eklemeye kalksaydın, bir şeyler yapmaya kalksaydın, kemküm etseydin, ne bileyim vahiyden bir hoşnutsuzluğun olsaydı, ben bu çoğaltılabilir, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَوِيلِ Bizim sözlerimizin üzerine bir şeyler demeye kalksaydın لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَم۪ينَ Senin sağ tarafını alırdık diyor Allah. Sağ Kur'an'da mecazi bir ifadedir. Senin gücünü alırdık. Ayakta durmaya mecalin kalmayacak hale getirirdik diyor Allah. Ve bunu Muhammed aleyhissalatu vesselama söylüyor. Yani vahiyden sapmaya kalksaydın, vahyin üzerine bir söz söylemeye kalksaydın, vahyi ciddiye almasaydın, kemküm etmeye kalksaydın senin gücünü alırdık diyor Allah. Bitmedi. ثُمَّ لَقَطَعَنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Sonra senin şah damarını koparırdık diyor Allah. Allahu Ekber. Kime söylüyor? Kim bu? Senin şah damarını koparırız dediği kim? Vahye tabi olmakla memur peygamberine söylüyor. Heyhat! Bugün Allah'ı içi sayıp da helalleri haram yapanlar. Kulak verin bu ayet-i kerimeye. Allah'ın vahyini hiçe sayanlar, bu ayeti kerimeyi Allah size okuyor. Allah'ın dur dediği yerde durmayanlar, haramını haram saymayanlar, helalini helal saymayanlar, Resulünün şah damarını koparacağını söyleyen Allah size ne yapmaz? Allahu Ekber. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla taviz vermedi. Asla. Hatta Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne onların talepleri ve isteklerine karşı bir meyil olmadı mı? Oldu. Öyle ayetler de var. Burası benim yorumum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünden geçmiş olmalı ki Allah ayet indirmiş. Paylaşayım mı? Tekliflerle gelmişler demiştim ya. Ben niye bunları çok ısrarla örnek olarak zikrediyorum, darb-ı mesel olarak paylaşıyorum? Çünkü biz de aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Kimimiz imtihanı işiyle oluyor, kimimiz eşiyle, kimimiz varlığıyla, kimimiz yokluğuyla, doğru mu? Ama imtihan oluyoruz. En nihayetinde bize belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi aynı sigalarla, aynı kalıp ifadelerle teklif gelmiyor ama biz neticede bir imtihan veriyoruz. Çok özür diliyorum, pardon. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Sakif kabilesini İslam'a davet ediyor dostlar. Tabii bu tefsir kitaplarında ben konuyu işlerken, araştırırken bu ayetle karşılaştığımda, çünkü daha önce okumuştum bu ayet-i kerimeyi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet çalışmalarında böyle tıkandığı bir noktada. Yani herkes işkencelerin, işte zulümlerin arttığı bir dönemde ve kimse iman da etmiyor yani. Tam da o noktadalar. Sakif kabilesini İslam'a davet ediyor. Sakif kabilesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki el-hak. Senin davetin hak. Ama biz diyor iman edeceğiz de bizim diyor senden bazı isteklerimiz var. Pazarlığa giriyorlar yani tabir caizse Resulullah Efendimizle. Onların da hemen artı parantez açıyorum, kapatacağım. Onların da Mekkeli müşriklerle ve Mekke ahalisiyle böyle yıllara dayanan bir husumetleri var. Bizim kabilemiz daha iyi, sizin kabileniz daha iyi. Böyle bir aralarında sürtüşme var, yıllara dayanan yani. Böyle bir düşmanlık da diye ifade edebiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İbni Abbas ve İbni Kesir ve farklı farklı müfessirlerin rivayetleri var. Buna arzu eden kardeşlerimiz bakabilir. Ama mefhumen paylaşıyorum birkaç tanesini. Tekliflerden bir tanesi şu, diyorlar ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz senin getirdiğin dine iman edeceğiz ama sadece senden bir şey istiyoruz. Nedir o? Diyeceksin ki Mekke gibi Taif toprakları da kutsaldır. Kendi topraklarının kutsal addedilmesini istediler. Bu. Sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyecek. Başka bir rivayette diyorlar ki vallahi bütün putları kıracağız. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceğiz. İman edeceğiz. Ama son putu kırmadan senden tek bir ricamız var. Bizim en büyük putumuza şöyle bir parmak süreceksin. Biz onu bir yerde değerlendireceğiz. Yani onlar Mekkeli müşriklere diyecekler ki Muhammed bizim putumuza el sürdü. Yani onların da bir derdi var. Mekkeli müşriklerle böyle bir mücadelede kendilerinin üstün olduğunu ifade eden argüman topluyorlar kendilerince. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki gönlünden onların bu taleplerine biraz meyyarlık olmuş ki Allah vahiy gönderdi. Buyuruyor ki Allah وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهِ. Sana diyor indirdiklerimizden diyor seni fitneye düşürmelerine diyor ramak kalmıştı. Allahu Ekber. Resulüne söylüyor. Seni diyor sana biz bir şeyler indirdik. Neydi bizim bugün En'am suresinin 106. ayet-i kerimesinin konusu? Sana vahyettiğimize tabi ol. Doğru mu? Dost doğru ol. Sana bir şeyler söyledik orada dur. Diyor ki وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ. Ey Muhammed sana vahyettiklerimizde seni fitneye düşürmeye diyor ramak kalmıştı. وَاِذَا لَتَّخَذُوكَ خَل۪يلًا. Şayet onların bu tuzağına düşmüş olsaydın seni dost edineceklerdi. وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا. Ey kulumuz Muhammed, şayet biz sana, ayrıca biz sana sebat vermemiş olsaydık sen onlara meyledecektin. Ayet okuyorum. لَقَدْ كِتَّ تَرْكَنُوا اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَل۪يلًا. Az bir şey onlara meyledecektin. Sonra اِذَا لَأَذَقْنَاكَ دِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا. Sonra biz sana hem dünyada hem de ahirette iki misli azap edecektik ey Muhammed. Sonra yardım isteyecektin ama bizim katımızdan sana yardım eden de olmayacaktı. Resulüne söylüyor. Azap edecektik diyor. Sen eğer vahyin çizgisinden sapar, zalimlerin, ceberutların, diktatörlerin, kafirlerin çizgisine sapmaya kalkacak olsaydın sana dünyada da ahirette de iki misli azap edecektik ey Muhammed. Resulüne böyle söyleyen bize ne yapmaz ki? Vallahi bu bir imtihan. Öyleyse metne bağlı kalıyor, ayete bağlı kalıyor ve bu sohbet başlığımı şu cümlelerle bitiriyorum. Demek ki neyle karşılaşırsak karşılaşalım, vahyin inşa ettiği bir dünya çalışmasından, böyle bir gayretten asla birkaç menfaat uğrunda vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın dur dediği yerde duracağız. Allah Azze ve Celle'nin yap dediğini yapacağız. Yapma dediğinden de kaçınacağız. Bu kadar basit. Evet, vahyin hüküm sürdüğü bir dünya inşa etmekten kastım ne? Bunu belki çok dillendiriyoruz. Sohbetlerde, hocalardan belki defaatinde duymuşsunuzdur ama asıl şunu da ifade etmekte fayda görüyorum ki işin esasının da bu olduğunu düşünüyorum. O da vahyin hakim olduğu bir dünya demek, Allah-u Teala'nın bütün hükümlerinin egemen olduğu bir dünya demek. Az önce bir şey söylemiştim hatırlıyorsanız, İslam'ın kamil manada tatbik edilmesi vahyin egemen olduğu bir dünyanın başka bir anlamıdır. Şöyle bir şeyden Allah razı gelmez. Faiz konusunda Allah-u Teala'nın vahyi söz konusu, evet, ve benim hayatımda faiz olmasın ama İçkinin tüketildiği bir dünya, kumarın oynatıldığı bir dünya, ne bileyim şahsen kaçındığım, içtinab ettiğim günahlar var ama toplumun amel ettiği ve iştigal ettiği günahlar, böyle bir dünyadan Allah razı değil. Vahyin egemen olduğu bir dünya demek, zerresinden küresine kadar alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin egemen olması demek. El-yevme ekmeltu lekum dinekum وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ. Allah ancak ve ancak kamil manada İslam'dan razı gelir. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Siz bazılarına inanıp bazılarını inkar mı edersiniz buyuruyor Allah. Hayır öyle değil. Dolayısıyla vahyin egemen olduğu bir dünya demek, Allah-u Teala'nın dininin kamil manada tatbik edilmesi demek. Hilafetin eliyle egemen olan bir dünya ve bir din demek. Dolayısıyla hükümlerin bazılarının tatbik edilmesi ve bazılarının raflarda tozlanmaya terk edilmesinden Allah razı değil. Böyle bir anlayış Allah-u Teala'nın hoşnutluğunu kazandırmaz. Namaz neyse, zekat neyse, vallahi hırsızlığın cezası, faiz, içki, kumar, Allah-u Teala neyi emrettiyse, neyi vahyettiyse Resulüne, Resulullah Efendimiz'i yaşlandırdı diyorum. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتْ. Size neyi emrettiysem o. Bugün Allah faizle ilgili bir emri yok mu? Allah-u Teala'nın içkiyle alakalı bir emri yok mu? Sadece namazla ilgili mi var? Regaib kandiliyle ilgili mi var? Mübarek gecelerle ilgili mi var? Ya da Allah-u Teala sadece bu dini mübarek gecelere mahsetmiş. Çoğaltabiliriz. Bu liste uzayabilir. Hayır. Zerresinden küresine kadar Allah-u Teala'nın bütün hükümlerinin egemen olduğu bir dünyanın arzusu içerisinde olacağız. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Hükümlerin arasını ayırmak İslam'a göre doğru değil. Siz namazla zekatın arasını ayırabilir misiniz? Namazla orucun? Öyleyse namazla faizin ve kumarın arasında ayırmayacağız. Onların egemen olduğu, günahların egemen olduğu bir dünyadan Müslüman razı gelmeyecek. Namazını kıl ama içkinin ya da kumarın devlet eliyle işletildiği, oynatıldığı bir dünyadan da razı gel. Allah bunun neresinden razı gelsin? Ebu Bekir radıyallahu anh halife olmuş. Bununla bitiriyorum. Maksadım ne? Bu örnekle birlikte İslam'ın hükümlerinin kamil manada tatbik edilmesi. Allah-u Teala böyle bir dünyadan razı. Vahyin inşa ettiği bir dünyadan muradımız bu. Bir cüzünü alıp bir diğerlerini terk etmek değil. Bunu ifade ettim. Ebu Bekir halife olmuş. Biliyorsunuz zekat meseleleri vermeyenlerin meselesi zuhur etmiş. İrtidat vakaları ve sonrasında Ebu Bekir radıyallahu anh şeye karar veriyor tabi. Onlarla savaşmaya karar veriyor. Ve Hazreti Ömer radıyallahu anh onun bu kararlılığını görünce son hamlesini yapıyor vazgeçirmek için. Çünkü Ömer radıyallahu anh ve beraberindeki birçok sahabe Hazreti Ebu Bekir'in zekat vermeyenlere karşı savaş açması konusunda mutabık değiller. Karşılar yani. Hazreti Ömer tutuyor. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki sen onlarla savaşamazsın. Neden? Neden savaşamam? Çünkü diyor elimde delil var. Ömer radıyallahu anh diyor ki Resulullah Efendimiz şöyle buyurmadı mı? Men kâle la ilahe illallah asamu minni dimâehum ve emvâlehum. Kim la ilahe illallah derse benden canını ve malını korumuş olur. Bu zekat vermeyenler la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı söylüyor. Bizimle beraber cihada bile gelmeyi kabul ediyorlar. Oruç desen var, nafile ibadet var, namazlar var. Ya zekatlarını örfen kendileri için bir alçaklık ifade ettiğinden dolayı bunu biraz ötelemek ya da sonra vermek ya da işte bununla alakalı bir esneklik istiyorlar. Ya sen onlara savaş açamazsın. Ey Resulullah'ın halifesi diyor Ömer radıyallahu anh. Bununla ilgili birçok rivayet var. Onlardan bir tanesine diyor ki Ebu Bekir radıyallahu anh. Vallahi ben diyor şu bineğimin üzerindeyken Resulullah'ın zevcelerini dişi kurtların paramparça ettiğini görsem onlardan diyor Resulullah'a verdikleri zekatın aynısını alıp gelmeden bineğimden inmem. Allahu Ekber. Resulullah'ın zevceleri kim? Onlardan bir tanesi de kızı Ayşe. Allahu Ekber. Birçok rivayet var. Onlardan bir tanesi diyor ki vallahi Allah ki namazla zekatın namazla diğer hükümlerin arasını ayırmamış, ayırmaya kalkanlar cüretkardır ve ben diyor müminlerin ve İslam'ın halifesi olarak gider onlarla savaşırım. Sonra da Ömer radıyallahu anh'a şöyle çıkışıyor Ebu Bekir. Diyor ki ya Ömer, ecebbârun fil cahiliye ve khavvârun fil İslam. İnnehu kat inqata'al vahiy ve temmeddin eyenkusu ve anahey. Ey Ömer, sen cahiliyede, cahiliye söz konusu olduğunda cesur, İslam'a gelince pısırık bir adam mısın? Vahiy tamamlandı. Evet vahiy kesildi ve din tamamlandı. Vallahi ben hayattayken dinin hükümlerinden bir tanesini ihmal edilmesine asla müsaade etmem. Ömer'e pısırık dedi. Ömer gibi birisine pısırık dedi. Ecebbârun fil cahiliye ve khavvârun fil İslam. Cahiliye gelince cesur, İslam'a gelince korkak bir adam mısın sen? Ve İslam'ın hükümlerinden bir tanesinden dahi taviz verilmesine müsaade etmedi. Peki bizim günümüzde bugün vahyin inşa ettiği bir dünya istiyorum diyenler, evet, İslam'ın kamil manada tatbik edildiği bir dünya istiyorum demesidir. Bu manaya gelir ve bunun yegane yolu da hilafetin ikamesidir. Recep ayında yitirdik. Tarihler 28 Recep'i gösterdiğinde İslam'ı kamil manada tatbik eden şer'i makam, şer'i otorite olan hilafeti kaybettik. Allahu Azza ve Celle 100. yılında yitirişimizin, kaybedişimizin 100. seneyi devriyesinde ikamesini bizlere nasip etsin. Görmeyi ikram etsin. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle umduklarımıza nail kılsın. İslam'ın hayata kamil manada egemen olduğu öyle bir dünyada nefislerimizle ve nesillerimizle, ehlimizle yaşamayı bizlere ikram etsin. Cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.